sali. OLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 5999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pielęgniarki zjeżdżają do Warszawy, chcą walczyć o lepsze wynagrodzenie. 1000 dni piekła przed ambasadą Rosji w Warszawie. Dziś antywojenny protest. Kibice załamani po porażce piłkarzy. Polacy zdegradowani w Lidze Narodów. Pielęgniarki walczą o wyższe pensje. O 11 będą protestować przed kancelarią premiera. Z jakimi postulatami przyjeżdżają? O tym wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek. Głównie będziemy bronić naszego projektu obywatelskiego, żeby poprawić ustawę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń, która jest bardzo krzywdząca dla naszego środowiska i powoduje ona to, że 66% pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia zarabia najniższe wynagrodzenie zasadnicze na tak zwaną rękę, to jest 4,5 tysiąca. Pielęgniarki planują złożyć petycję do premiera. Do kolejnych powodzian trafiają zasiłki do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę domu. Wypłaty przyspieszyły. Pomoc otrzymało już ponad 3 tysiące rodzin na kwotę przekraczającą łącznie 200 milionów złotych. Minister do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński mówił wcześniej, że tempo wypłat zasiłków na remont i odbudowę domów jest niesatysfakcjonujące. Poinformował jednak, że kolejne pieniądze są przekazywane wojewodom. Właśnie mam potwierdzenie, że z Ministerstwa Finansów upłynęło prawie 100 milionów złotych dla Kłodzka między innymi, dla Dolnego Śląska. Teraz te pieniądze muszą pilnie trafić do ludzi. Wojewodowie wiedzą, że to jest kwestia być albo nie być. Po południu burmistrz Kłodzka Michał Piszko powiedział w Polskim Radiu, że na konto miasta wpłynęło 13 milionów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że pieniądze pozwolą na wypłatę zasiłków dla 140 rodzin. Zapewniał, że pierwsi mieszkańcy otrzymają przelewy jeszcze dziś. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uchybień w pracy dyspozytora pogotowia dopatrzył się zespół powołany przez wojewodę wielkopolską. Nie określono jednak, czy zaważyły na śmierci 3-letniej dziewczynki. Do tragedii doszło 6 listopada we wsi Ujazd niedaleko Nowego Tomyśla. Matka i dwie córki w wieku 7 i 3 lat trafiły do szpitala z powodu złego samopoczucia. Młodsza dziewczynka niebawem zmarła. Jak się potem okazało, chory do szpitala zawiózł ojciec rodziny, bo nie wysłano do Ujazdu karetki. Przyczyną zatrucia były najprawdopodobniej opary strutki na gryzonie. Eksperci uznali, że dyspozytor popełnił błąd, mówi zastępca rzecznika wojewody wielkopolskiej Nina Swarcewicz. Zdaniem zespołu decyzję dyspozytora medycznego o niezadysponowaniu zespołu ratownictwa medycznego uznać należy za niewłaściwą z uwagi na brak staranności w wspieraniu wywiadu medycznego. Raport końcowy zespołu powołanego przez wojewodę będzie jedną z podstaw decyzji co do jego dalszego zatrudnienia, która zostanie podjęta w najbliższych dniach. Dyspozytor został odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych. Chcą przypomnieć światło codziennej walce Ukraińców z rosyjskim agresorem. W 1000 dniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie inicjatywa społeczna Euromajdan Warszawa organizuje protest przed ambasadą Rosji w stolicy. 1000 strasznych dni i nocy ukraińscy żołnierze chronią nas wszystkich, abyśmy każdego ranka mogli budzić się w demokratycznym świecie, mówi współorganizatorka demonstracji Wiktoria Pogrebniak. My chcemy... Organizując tę akcję, chcemy podkreślić poświęcenie Ukrainy, jej bohaterstwo oraz potrzebę dalszego wsparcia. Chcemy pokazać całemu światu, jak wielkie jest wsparcie Polski i społeczeństwa europejskiego dla Ukrainy. Polski i europejskiego społeczeństwa dla Ukrainy. Początek protestu o 18. Rosjanie codziennie powoli, ale konsekwentnie przesuwają swoje pozycje, przede wszystkim w Donbasie. Ukraińska armia potrzebuje ludzi i broni. Rosyjskie wojsko przesuwa się w kierunku Pokrowska i Kurachowego w Donbasie. W zeszłym tygodniu Rosjanie atakowali przedmieścia Kupiańska na Charkowszczyźnie. Wczoraj miasto i jego obrońców odwiedził prezydent Zełenski. Jestem na froncie w Kupiańsku, wcześniej byłem w Pokrowsku. Wręczyłem odznaczenia najlepszym żołnierzom. Siła naszej ukraińskiej armii to ludzie, którzy służą w sposób oddany i niezachwiany. Jednak nie jest tajemnicą, że ukraińscy żołnierze potrzebują rotacji i wzmocnienia oddziału, a tymczasem pobór do ukraińskiej armii kuleje. Jednocześnie Rosjanie zaczęli uzupełniać swoje kadry żołnierzami z północnej Korei. Najprawdopodobniej to przyczyniło się do długo wyczekiwanej decyzji Waszyngtonu zezwalającej Ukraińcom na rażenie rakietami Atakams w głębi rosyjskiego terytorium. Ukraińcy mają nadzieję, że może to odwrócić złą passę na froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kibice załamani porażką polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Jedenastka pod wodzą Michała Probierza przegrała ze Szkocją 1-2. Fani reprezentacji wskazują na słabe przygotowanie mentalne piłkarzy. O, słabiutko. Odpadli z sił w końcówce. Niestety. Katastrofa. Różnica mentalu. No. Szkocja remisuje i chce jeszcze. Grają, żeby strzelić kolejną bramkę, a my się kładziemy. Nie potrafimy wykorzystać tych sytuacji. No. To tak samo jak kiedyś było z Niemcami, że wszyscy grają w piłkę, a na końcu i tak Niemcy strzelają bramkę, nie? I wygrywają. Tak samo było dzisiaj z nami. Może w końcu zwyciężymy coś. O konsekwencjach porażki ze Szkocją za chwilę w sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Myślę, że nie tylko o konsekwencjach. Dariusz Urbanowicz. Polska-Szkocja 1-2. Reprezentacja kraju przegrała w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Konsekwencje faktycznie dotkliwe. Mecz w Warszawie oglądał Adam Malecki. 55 433 kibiców obejrzało wczorajsze spotkanie na Stadionie Narodowym. Mecz był dobry, trzymał w napięciu i jak przewidywał przed meczem trener rywali Steve Clark, gra była otwarta, cios za cios. Jednak jeden skuteczny cios więcej zadali Szkoci i to w doliczonym czasie gry. Oni też pierwsi wyszli na prowadzenie po golu McGeana. Wyrównał na początku drugiej połowy przepięknym strzałem w okienko Kamil Piątkowski. W końcówce pogrążył nas jednak Robertson. Obrońca Liverpoolu wyskoczył najwyżej i wpakował piłkę do siatki. A jak to mówią, liczy się to, co jest w sieci. Jakub Kiwior po meczu był niepocieszony. Szkoda tych niewykorzystanych po prostu sytuacji. Też szybko straciliśmy bramkę i to też na pewno nam się nie ułatwiło gry. Wcale nie uważam, że byli lepsi. Strzelili szybko bramkę, też im to trochę ułatwiło grę, ale bramka w doliczonym czasie boli potrójnie. Spadamy do niższej dywizji, a już w marcu początek eliminacji do Mistrzostw Świata. W grudniu poznamy rywali. Warszawa, Adam Malecki. W naszej grupie Chorwacja zremisowała z Portugalią 1-1. Obie te drużyny awansowały do ćwierćfinału. Szkoci zagrają w barażu o utrzymanie w elicie. Wielka radość w San Marino. Po raz pierwszy piłkarze z tego malutkiego kraju zdobyli więcej niż jedną bramkę w międzynarodowym meczu, a do tego pokonawszy 3-1 Liechtenstein awansowali do dywizji C. Kto wie, może wkrótce mecz na szczycie Polska-San Marino. A polskie tenisistki na etapie półfinału pożegnały się z turniejem o puchar Billie Jean King Cup po porażce z Włochami 1-2. Decydował debel, w którym grubo już po północy Iga Świątek i Katarzyna Kawa przegrały z mistrzyniami olimpijskimi Sarą Errani i Jasmine Paolini 5-7 i 5-7. W singlu Magdalinet przegrała z Lucią Bronzetti 4-6 i 6-7, a Świątek pokonała Paolini 3-6, 6-4 i 6-4. Z kim Włoszki zagrają w finale? To wyjaśni się już dziś albo ze Słowacją, albo z Wielką Brytanią. Będzie dziś padać. Deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Opadów może uniknąć w zasadzie tylko południowy wschód kraju. Termometry maksymalnie pokażą od 2 stopni na północy do 9 w centrum i na południu. Wiatr ma być umiarkowany, ale miejscami też porywisty, to zwłaszcza nad morzem i w górach. W szczytowych partiach Sudetów porywy mogą dziś osiągać nawet 160 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali i będzie spadać. 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze słowo od Państwa w sprawie piłkarzy. Wczoraj oglądałem urywek. Mi tam rozmawiał, ale jak popatrzyłem na szatnię, taki chleb w tej szatni był, że nic dziwnego, że ci piłkarze, ci chłopacy tak grają, jak wyglądają. No, być może kwestia podejścia zaczyna się właśnie od małych rzeczy. 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Za kilka minut rozmowa polityczna bez uników, czyli dziś Renata Grochal i Barbara Nowacka. Około 8.40 mniejsza gra. Kto chce wziąć udział w naszej zabawie w quiz, może już teraz zarezerwować sobie miejsce. Tu także obowiązuje numer 22 i 7 trójek. Too loud. We like to watch. MGMT Kids w trójce, a za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej. Witam panią. Dzień dobry. Zacznijmy od sondażu prawyborczego Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40% do 28%, a w drugiej turze 57% do 43%. Radosław Sikorski, pierwsza tura przegrana z kandydatem PiS-u potencjalnym. Druga tura 54% do 46% wygrana. Czy pani się spodziewała takiego wyniku? Bo jednak no, nie jest to wynik dobry dla Radosława Sikorskiego. A po pierwsze pokazuje, że mamy mocnych kandydatów i na dzisiaj bardzo mocną pozycję liderską w wyścigu prezydenckim. I to cieszy mnie jako członkinię Koalicji Obywatelskiej, że nasz kandydat, kimkolwiek by nie był, ma znaczące szanse wygrać wybory, co naprawdę nie powinno nas uśpić. I przed nami naprawdę ciężka, bardzo trudna kampania. Nic nie ma w kieszeni. No ale Trzaskowski wygrywa w drugiej turze 14 punktów procentowych według tego sondażu zleconego przez Donalda Tuska z kandydatem PiS-u, a Sikorski 8%. Tak, znaczy 8 przewaga punktów. Trzaskowskiego jest miażdżąca. I tak naprawdę, oczywiście wybory wygrywa się w drugiej turze. Dobrze jest mieć duży zapas i Rafał ma ten duży zapas na dzisiaj. Natomiast też nie możemy pomijać pierwszej tury, która bardzo wyraźnie pokazuje, że niestety Radosław Sikorski ma gorsze notowania niż Platforma. To znaczy Platforma we wszystkich sondażach. Koalicja Obywatelska ma sondaże na poziomie 30-34%. Radosław Sikorski nie dostaje nawet tego elektoratu, który ma Koalicja Obywatelska. I to dlaczego jest bardzo niepokojący sygnał. Dlaczego nie dostaje? Myślę, że ludzie po prostu widzą w Rafale Trzaskowskim ich kandydata na prezydenta i widzą go szerzej niż tylko sama Koalicja Obywatelska. Jest takim automatycznym zgrabny unik, ale wskazaniem. To jest program bez uników. A dlaczego Radosław Sikorski 28%, czyli tak jak pani powiedziała, poniżej poparcia dla Koalicji Obywatelskiej? Dlaczego? Czy wyborcy Koalicji Obywatelskiej postrzegają go jako ciało obce wciąż? Ciężko mi powiedzieć, bo ja jestem tą częścią Inicjatywa Polska w Koalicji Obywatelskiej, czyli też nie jesteśmy w jądrze Platformy. No ale pani jest bardzo blisko Rafała Trzaskowskiego. Zna pani te wszystkie sondaże pewnie na pamięć. Znam sondaże, bo się po prostu interesuję polityką. Nie tylko dlatego, że współpracuję, 100 lat wspieram Rafała Trzaskowskiego, bo widzę w nim po prostu dobrego przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej. Takiego porządnego, uczciwego człowieka z dużą walecznością. Ja bardzo cenię Radosława Sikorskiego i nikt mnie nie namówi na złe słowo o Radosławie Sikorskim. Ale ja panią nie namawiam na złe słowo. Ale myślę, że zaplecze, które z kimś pracuje, też ma znaczący wpływ na to, jak wewnątrz partii naszych są postrzegani kandydaci. Czyli Roman Giertych, Michał Kamiński, osoby spoza Platformy? Osoby spoza Platformy, bardzo ostro krytykujące Rafała Trzaskowskiego, kandydata z Platformy, robiące takie akcje podjazdowe, na pewno wewnątrz Platformy nie pomagały Radosławowi Sikorskiemu. Taka wizja, która gdzieś też krążyła wśród ludzi, że oto jakby Radosław Sikorski został tym kandydatem na prezydenta. Pierwsze pytanie o jego relacje z premierem Donaldem Tuskiem. Na są ile złe? Byłyby Na ile byłyby w tej relacji prezydent, premier relacjami spokojnymi i takimi opartymi na wzajemnym zrozumieniu. Wszyscy wiemy, że między Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem od wielu lat już jest to pewnego rodzaju porozumienie i przyjazna współpraca. Tutaj pewno były pytania, jakby to się układało z Radosławem Sikorskim. A jaka jest pani odpowiedź? Ale poza tym... Sikorski jest zbyt ambitny? Nie mam tej odpowiedzi. Natomiast co innego chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że myślę, że dla wielu osób wizja Romana Giertycha zarządzającą kancelarią prezydenta i Michała Kamińskiego, będącego ustami przyszłego prezydenta, dla wielu osób z jądra Platformy byłaby niepokojąca. Ale to nie ten sondaż, to nie był sondaż wśród działaczy Platformy, tylko wśród obywateli, zwykłych wyborców, którzy będą wybierać. Ale będą też na końcu wybierać nasi członkowie i członkinie partii i te głosy wewnątrz partii też słychać. I wskazanie tego vox populi w sondażu jest wyraźne. Rafał Trzaskowski jest tym, którego my, wyborcy strony demokratycznej, widzimy jako naszego kandydata na prezydenta. Jak w pierwszej turze rozkładają się głosy? Szymon Hołownia niezły wynik. Lewica przy Trzaskowskim słabszy wynik. Natomiast wskazanie, że Rafał Trzaskowski ma wielki potencjał zdobywania głosów. Trzaskowski już w pierwszej turze przyciągnie wyborców lewicy. Trzaskowski już w pierwszej turze przyciągnie wyborców lewicy. To też jest duży atut. A jeszcze okazuje się, że w drugiej jest w stanie zmobilizować. z koalicjanta? Nie, gdzie? Absolutnie. Mi się naprawdę świetnie współpracuje z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i bardzo ją cenię. I też widzę, że to też jest taka mocna kandydatura po lewej stronie. W ogóle nie mamy w planach zaduszenia. Natomiast Rafał Trzaskowski, jak widać, jest kandydatem, który przyciąga i lewicę, i centrum, i nawet grupę konserwatywną w drugiej turze przyciąga. Jakby zbiera ze wszystkich stron. Przede wszystkim niezdecydowanych. Ale zwolennicy Sikorskiego mówią, że są sondaż został wykonany, zanim ogłoszono prawybory. Czy ten sondaż jest w ogóle aktualny, te wskazanie? Proszę wybaczyć śmiech, ale pamiętam, jak nie tak dawno Radosław Sikorski właśnie namawiał, żeby zrobić sondaż zaraz po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo on będzie miarodajny. Pokazał się sondaż, no to słyszymy z tamtej strony, no ale my byśmy woleli, żeby był po naszej kampanii. Potem się okaże, że może co, woleliby po świętach, bo coś się zmieni. Jest sondaż pokazujący teraz wyraźnie wskazanie, dokładnie tak jak chciał Radosław Sikorski, czyli po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, co jego zwolennicy uważali, że buduje Radosława Sikorskiego, no przyszła weryfikacja w liczbach i faktach. Są sondaże od wielu miesięcy prowadzone, gdzie za każdym razem to Rafał Trzaskowski miał przewagę. I teraz wypowiedzą się osoby najważniejsze z perspektywy partii, czyli członkowie i członkinie partii. I wskażą swojego kandydata. W sobotę ogłoszenie. Tak, wypowiadamy się w piątek. W sobotę ogłoszenie, kto te prawybory wygrał, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Czy te prawybory nie wykopią rowów w Koalicji Obywatelskiej? Bo te złośliwości są, powiedziałabym, tak daleko idące, a na pewno bolące niektórych. Sikorski mówi, że potrzebny jest twardy kandydat. To nie jest dogrywka wyborów sprzed 5 lat. Mam więcej doświadczenia w sprawie bezpieczeństwa narodowego czy zarządzania siłami zbrojnymi. Z kolei Trzaskowski w liście do członków PO pisze: potrzebny nam kandydat, który ma za sobą prawdziwe testy wyborcze, potrafi zachować spokój i nie da się sprowokować w żadnej sytuacji. No wszystko nie zachowuje prawda. Spokoju, łatwo go sprowokować? Ale dlaczego jest takie poczucie, że Trzaskowski mówi o Sikorskim? To znaczy Trzaskowski coś mówi, a wszyscy widzą Sikorskiego. On mówi, potrzebny jest kandydat, który zachowuje spokój i mówi o sobie, a świat widzi, że mówi o Sikorskim. Nie, Trzaskowski przyjął strategię, o której też żeśmy wielokrotnie rozmawiali, że nie będzie mówił źle, krytycznie o swoim wieloletnim koledze również z rządu, z partii, czyli o Radosławie Sikorskim. I się tego bardzo konsekwentnie trzyma. Nie wiem, jak pani redaktor wychodzi z tego, że Trzaskowski mówi, że jest spokojny, że mówi o Sikorskim, że jest niespokojny. Pisze list do członków Platformy Obywatelskiej, czyli jak rozumiem, też w jakiś sposób pokazuje, jakie on cechy ma, a jakich nie ma konkurent. Nie, pokazuje, jakie on cechy ma. To jest autopromocja, nie krytyka kolegi. Ale czy on nie jest za spokojny na tę kampanię prezydencką? Już pytam o te właściwe wybory prezydenckie, nie o prawybory. Aleksander Kwaśniewski mówi, że to będą najbardziej brutalne wybory prezydenckie i kampania prezydencka od 1995 roku. I w związku z tym, czy ta kampania Rafała Trzaskowskiego nie będzie zbyt łagodna, czy on będzie potrafił odpowiadać na ciosy, na przykład Przemysława Czarnka, którego nazywają w PiSie polskim Trumpem. Jak my będziemy uważali, że w Polsce robimy zawsze kalkę ze Stanów Zjednoczonych, to ambicji w nas okazałoby się, że nie ma. W ogóle Polska to nie Stany Zjednoczone. Mamy inne społeczeństwo, inną politykę, inne media, inne spojrzenie na świat, europejskie doświadczenie. Rozumiem, że PiS bardzo cieszy, że Czarnek jest prawie jak Donald Trump i będą się tym karmili. Umiarkowany to komplement i dla Czarnka, i dla Trumpa. Natomiast kampania w Polsce tak, będzie brutalna, natomiast będzie ona brutalna w naszym wykonaniu. I nie szukałabym analogii z wyborami w Stanach Zjednoczonych, bo one w tej chwili jeszcze żyją jakoś w pamięci, ale coraz mniej. Będą nowe sprawy, nowe konflikty. Trzaskowski przetrwał kampanię w 2020 roku, kiedy przeciwko niemu, jego rodzinie, jego współpracownikom, wyciągnięto całą machinę PiS. Przypomnę, wtedy spółki Skarbu Państwa w rękach PiS, zero zażenowania we wspieraniu kandydata PiS, czyli Andrzeja Dudy. Media publiczne robiące kampanię wrogie o Trzaskowskim. Gigantyczne pieniądze ładowane w kampanię, na przykład w ostatnich dniach, że Trzaskowski jest niewysoki. Po pierwsze bzdura, po drugie sama głupota tego, jak wydawano pieniądze publiczne na jakiego typu działania. No tak wyglądały wtedy realia. Wszystkie możliwe brudy wyciągnięto. To są dzisiaj te kryteria, które Jarosław Kaczyński określił, że ma być kandydat PiSu przystojny. wojny okazały i te wszystkie przymiotniki. I wtedy wychodzi pan Bocheński, czyli mówi, ja rozumiem, że jest jak dlatego Kennedy. Było wtedy o tym wzroście za niskim. Nie wiem, dlaczego wtedy było, po prostu chcieli... A na kogo PiS postawi? Na młodego Kennedy'ego, czyli na Bocheńskiego, który sam czy sobie mówi? Młody tak? Kennedy, czy młody Trump? Naprawdę? I to mają być polscy patrioci w tym PiSie? Jak zastanawiałem się, czy mają młodego Kennedy'ego, czy młodszego Trumpa wystawiać? Niech poszukają kogoś, kto odpowiada polskim marzeniom o konserwatywnej prawicy, a nie kalki ze Stanów. No, mnie to oburza. Jeszcze będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce. Chcę panią zapytać o Ukrainę. 1000 dni wojny w Ukrainie. Joe Biden pozwolił armii ukraińskiej na używanie broni amerykańskiej do ataków na cele w głąb Rosji. Czy to jakoś może zmienić losy tej wojny? Czy to jest przygotowanie na Trumpa, żeby nie mógł w tak łatwy sposób zakończyć tego konfliktu, naciskać na Zełenskiego? Po pierwsze, najwyższy czas. Po drugie, bardzo wyraźnie to pokazało ten ruch Bidena, że polityka oparta na telefonach i negocjacjach nie przynosi żadnych dobrych skutków i potrzeba twardych działań. I tak, jest to prawdopodobnie również działanie obliczone na to, żeby administracja Trumpa nie mogła wycofać się ze zobowiązań, które mają państwa NATO i również Stany Zjednoczone wobec wolnego, demokratycznego świata. Bo to nie jest wyłącznie spór Ukraina, wojna Ukraina-Rosja, czy spór między Stanami Zjednoczonymi a częścią państw, jak ma wyglądać świat, tylko to jest rozstrzygające o losach świata. Znaczy silna Rosja współpracująca z Chinami oznacza agresję nie tylko w Ukrainie, ale w innych państwach całego świata również. No ale z drugiej strony, czy nasz głos Polski będzie brany pod uwagę przy ewentualnych rozmowach w sprawie rozejmu, zawieszenia broni? Kanclerz Olaf Scholz zapowiada, że będzie dzwonił do Putina, konsultuje się z przywódcami światowymi, a Donalda Tuska dzwoni dopiero po telefonie. Ja bardzo się cieszę, że kończy się prekampania, bo Radosław Sikorski wróci do ważnych obowiązków dbania o silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej jako szef MSZ-u i wierzę, że przy jego doświadczeniu, wiedzy i kompetencjach oraz wielkich kontaktach, doświadczeniu i kompetencjach premiera Donalda Tuska, Polska jest w tym momencie, w którym przejmujemy hegemonię dotyczącą polityki międzynarodowej, również tej polityki wobec Rosji i Ukrainy w Europie, w Unii Europejskiej, no, z dużym wpływem na NATO. Ale gdzie przejmujemy hegemonię, tak jak pani się wyraziła, jeśli nie było nas na przykład na spotkaniu zwołanym przez kanclerza Scholza, gdzie zaprosił między innymi prezydenta Bidena. No tylko, że wszyscy dzisiaj wiedzą, również Scholz wie, że to był po prostu jego poważny polityczny błąd, bo nie zaprosił poważnego gracza z kontaktami wszędzie, czyli Polski. Zaprosił przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. I nie zaprosił Polski, która ma najbliższe kontakty z Ukrainą, która realnie inwestuje najwięcej we wsparcie Ukrainy, nie tylko w tym wymiarze społecznym, ale w wymiarze militarnym również. Popełnił błąd i w polityce międzynarodowej takie błędy są niezapomniane, no ale patrząc, jak w ogóle wygląda dzisiaj polityka wewnętrzna Niemiec, no trudno się dziwić, żeby człowiek, który tak źle radzi sobie z polityką swoją wewnętrzną, nie popełniał również błędów w polityce międzynarodowej. Popełnił błąd. Jestem przekonana, że dzisiaj cały świat ma tego świadomość, ten świat zajmujący się polityką międzynarodową, że Polska jest najważniejszym, najsilniejszym stronnikiem wolnego, demokratycznego świata i działań na rzecz Ukrainy. Między innymi dlatego, że mamy swój bezpośredni interes. Jesteśmy dużym, poważnym, silnym krajem, bardzo inwestującym w zbrojenia. Krajem, który stanął za Ukrainą natychmiast. Krajem, który ma bardzo duży potencjał działania. I krajem, który będzie pierwszy w odbudowywaniu Ukrainy. A nie jest trochę tak, że europejscy liderzy, i proszę o krótką odpowiedź, liczą na to, że Trump jednak doprowadzi do rozwiązania tego kryzysu, tej wojny w Ukrainie, że ją zakończy, bo Europa cała już jest zmęczona tą sytuacją?

z ruchu. Jest jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej. Spore utrudnienia na trasie S5 między węzłami Prusznice i Trzebnica. To w Marcinowie. Samochód ciężarowy zderzył się z busem i jeszcze jeden z pojazdów zapalił się. No i mamy tutaj zwężoną jezdnię w kierunku Wrocławia. Na koniec jeszcze trasa S6 w Gdańsku. Na 330 km auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zwężona jest jezdnia w kierunku Łodzi. Dziękujemy za te informacje. Teraz najważniejsze wieści w skrócie serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Protest przed ambasadą Rosji w Warszawie w tysięcznym dniu agresji na Ukrainę. Demonstrację organizuje inicjatywa społeczna Euromajdan Warszawa. Chce przypomnieć o codziennej walce Ukraińców i pokazać, jak wielkie jest wsparcie Polski i społeczeństwa europejskiego dla Ukrainy. Protest przed rosyjską ambasadą rozpocznie się o 18:00. Treść wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Łukaszowi Mejzie poznała Gazeta Wyborcza. Zielonogórska prokuratura stawia 11 zarzutów podania nieprawdy w 7 oświadczeniach majątkowych. Najpoważniejszy zarzut to próba ukrycia pożyczek prywatnych na prawie 500 tysięcy złotych. A wniosek wysłany do marszałka Sejmu ma 35 stron i czeka na rozpatrzenie przez Sejmową Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich. Koniec batalii o warszawski kino Relax. Ministerstwo Kultury podtrzymało odmowę wykreślenia budynku z rejestru zabytków. Potwierdzono, że obiekt w obecnym stanie zachowania w pełni posiada wartości zabytkowe. Teraz dzieło powojennego modernizmu zyska pełną ochronę prawną, a budynek kina Relax otwarto w 1970 roku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Aura do najprzyjemniejszych należeć dziś nie będzie. Pochmurno, deszczowo, miejscami z opadami deszczu, ze śniegiem albo nawet mokrego śniegu. Do tego wietrznie, zwłaszcza nad morzem i w górach. Temperatura maksymalna wylosowana na dziś to od 2 stopni miejscami na północy do 9 miejscami w centrum i na południu kraju. Jakie pytania na dziś wylosują się dla uczestników mniejszej gry? To się okaże oczywiście za kilka minut. Zapraszam do zabawy. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Trójce. Więc warto zaryzykować. 2 dwójki i 7 trójek. A zanim mniejsza gra, to Fisze, Made, Tworzywo i Jestem w niebie na trójkowej antenie. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam, do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny. Tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jest. czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Kto poczuje się jak w niebie, zwyciężając w mniejszej grze, o tym przekonamy się już za chwilę. Mniejsza gra. Stanowisko numer jeden zajął pan Michał z Leska. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. O, aż z echo, aż się echo poniosło do nas. Bardzo się cieszę, że tak entuzjastycznie się pan z nami wita. Jest z nami także pan Paweł Stuczna z Podwalcza. Witam państwa. Dzień dobry, panie Pawle. Zacznijmy od losowania. Pan Michał zgłosił się jako pierwszy. To wybiera orzeł czy reszka? Reszka. I jest to reszka, reszka, reszka. Może pan troszkę ściszyć radio, panie Michale. To nam na pewno ułatwi komunikację. Była to reszka. Pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? No ja mogę być pierwszy. Bardzo proszę, pan Paweł będzie odpowiadał jako drugi. Zaczynamy, panie Michale, pierwsze pytanie. Dziś na Belize obchodzony jest Garifuna Settlement Day, czyli dzień upamiętniający osadzenie się na wybrzeżu ludu Garifuna, grupy etnicznej potomków Karibów, Arawaków i afrykańskich niewolników sprowadzonych na plantacje. A skoro o Belize mowa, były szef MSZ-u, może pan pamięta, Witold Waszczykowski, kilka lat temu zasłynął wypowiedzią, w której wymienił m.in. właśnie Belize i jeszcze jedno, jak się potem okazało, nieistniejące państwo. Media się o tym rozpisywały. Jaką nazwę omyłkowo, rzecz jasna, podał wtedy Witold Waszczykowski? O kurde, Belize to wiem, co jest, a on podał inną, tak? Tak, tak. Nieistniejące to było państwo. Burundi jest, no co to mogło być? Bezczele, Bamako. No, dobrze, że pan strzelił. Ja lubię te strzały, czasami może się udać, ale to było San Escobar. San Escobar, taką wtedy z wypowiedzią zasłynął Witold Waszczykowski te kilka lat temu. I nie ma punktu dla pana Michała, teraz pan Paweł, panie Pawle, to pytanie, na które odpowiedź powinien znać każdy kierowca. Pan jest kierowcą? Za kierownicą siedzę w samochodzie. Mam nadzieję, że nie ma za dużego echa. Nie, echo się nie niesie. Na parkingu. Okej, okay. No dobrze, no może pan będzie znał odpowiedź na to pytanie. Każde auto, zarówno to z manualną, jak i z automatyczną skrzynią biegów, posiada kilka biegów do jazdy do przodu i jeden wsteczny. Jaką literą oznacza się ten bieg przeznaczony do jazdy do tyłu? Jest to litera R, a śmieją się co niektórzy, że to lik jednej. Ale wcale nie wsteczny. Tak, tak, przydałby się czasami rzeczywiście. Ale nie na polskich drogach. Tam zalecamy ostrożność i spokojną jazdę. To jest dobra odpowiedź. Wyłącznie w Związku Sowieckim. Tak jest. To będzie punkt dla pana Pawła. Tak, a więc mamy 1-0. Panie Michale, trzeba remisować. Pytanie niejako historyczne. Choć dla innych to tylko ciekawostka. Mówiliśmy dziś o gotówce i badaniach, które wskazują, że gotówka mocno wpływa na łatwość wydawania pieniędzy, ale też prowadzi do ekscytacji, wzmacnia poczucie posiadania i własności. Więc właśnie pytanie o gotówkę w tak zwanych starych złotych. Jaki najwyższy banknot obowiązywał w obiegu do 1995 roku, częściowo także do 97 do wycofania starych nominałów? Pytamy tu o najwyższy nominał banknotu w obiegu, w tak zwanych starych złotych. 10 tysięcy. Dużo więcej. 2 miliony złotych. To był najwyższy nominał. Uhonorowano na nim Ignacego Jana Paderewskiego. W planach była też emisja banknotu 5-milionowego, ale do niej nie doszło. Nie ma punktu dla pana Michała, co oznacza, że pan Paweł zwycięża dziś 1-0, ale zwycięża w mniejszej grze. Bardzo mi miło. Gratuluję. Kolega, gratuluję tam zwycięzcy. Dziękuję, dziękuję za rywalizację. Bardzo się cieszę, że te kurtuazje i uprzejmości zawsze towarzyszą. To jest miła atmosfera w mniejszej grze mimo rywalizacji. Zwyciężył pan Paweł, wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji, czyli... Ja poproszę Lux Torpedę hymn. Zagramy. Dla wszystkich. Przed dziewiątą. Dla wszystkich. Na dobry początek dnia. Bardzo się cieszę z takiej dedykacji także. Panie Michale, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Wracając do atmosfery, milsza niż w szatni wczoraj u nas. O, zdecydowanie. Jakbyśmy do tych meczów wracali, no pewnie będziemy jeszcze wracać. No tak. Panie Pawle, gratuluję i dziękuję również. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. No będzie Lux Torpeda przed dziewiątą. Na razie Ezra Collective. God gave me feet for dancing. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. For dancing, and that's exactly what I thought. Niestety 14 minut do godziny 9, ale można jeszcze dzwonić pod numer telefonu 2273. Tym razem po to, by zdobyć zaproszenia na przedpremierowy odsłuch płyty Karaoke Moon. To jest najnowsze wydawnictwo Martena de Voldere, związanego przez lata z zespołem Baltazar. Teraz nagrywa i wydaje jako Warhouse. No i właśnie premiera jego płyty Karaoke Moon 22 listopada, a wcześniej, dzień wcześniej, wieczorem o 19, w czwartek 21 listopada. Tego zapraszamy. 2273. Wim, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Krzysztof Zalewski, Edith Piaf na trójkowej antenie za 10:09 i jeszcze jeden głos słuchacza, 2273. Dzisiaj w polskim radiu usłyszałem informację o tym, że między 18 a 22 sieć energetyczna jest przeciążona i należy ograniczyć korzystanie z energii elektrycznej. I teraz pytanie, z czego powinniśmy zrezygnować, żeby pomóc tej sieci? Czy na przykład oglądanie mediów, to znaczy słuchanie radia, oglądanie telewizji, czy też korzystanie z pojazdów elektrycznych, czy też udział w widowiskach masowych. Czy może jakieś inne jeszcze formy oszczędności państwo podpowiedzą? A te informacje zapewne usłyszał pan w części klimatycznej serwisu Trójki. Taka pojawi się również o 9:00. A odpowiadając na pytanie, głównie chodzi o sprzęty domowe, jak pralki, piekarniki, płyty indukcyjne czy odkurzacze. I proszę zauważyć, jaka to dobra wymówka, żeby odkurzanie czy pranie odłożyć na jutro. Jutro się zrobi. Jutro. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead leaves in the morning. Out of the dark and into the light. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Pan Paweł Stuczna pod Wałczem zwyciężył w mniejszej grze i wszystkim, ale to absolutnie wszystkim, zadedykował na dobry początek dnia Lux Torpedę i piosenkę Hymn. Ona kończy poranną audycję w Trójce.